112 नंबर का श्लोक निकालो, चित्रदीप प्रकरण का 112 नंबर का श्लोक। उद्गीत ब्राह्मणे तस्य महात्म्य मति विस्तृतम् लिंगसत्वेपि जीवत्वम् नास्य कर्माद्य भावतः स्थूलदेहं विना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते। वैराजो देहैशोतः सर्वतो मस्तकादिमान्। शास्त्रशीर्षित्येवम् एवं च, तक लेना है सहस्त्र शीर्षितेवं च विश्वतच्चक्षुरित्यपि श्रुति अश्रुतिवित्याहुरनीशम् विश्वरूपस्य चिन्तकाः। पंचदशीकार अनेक मतों का, अनेक चिंतकों का यहां विचार बता रहे हैं। रुचि नाम वैचित्र्या द्विजकुटिल नाना पथ दिशाम, क्योंकि हरेक जीव की भिन्न भिन्न संस्कारों के अनुसार रुचि होती है, मान्यता होती है। परंतु ये भी कहा है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। चाहे आप किसी भी प्रकार का चिंतन करो या किसी भी वस्तु को आप मानो, केवल वेदांत शास्त्र ही ये बताता है कि सर्वदेवो अर्थात सब परमात्मा की ही रूप है, क्योंकि सभी में परमात्मा एक ही है। वेदांत की महत्ता इसलिए है क्योंकि वेदांत सर्वव्यापक तत्व को ही परमात्मा या ईश्वर मानता है। बाकी अन्य जो मत मतांतर है इसके अंदर परिच्छिन्नता आती है, देशावच्छिन्नता, कालावच्छिन्नता, वस्तुवच्छिन्नता। वेदांत अखंड परमात्मा को मानता है, इसलिए श्रुतियों ने उस तत्व का लक्षण किया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। क्योंकि सत्ता सभी में है, होनापन सभी में है, अस्तित्व सभी में है, इसलिए अस्ति को परमात्मा कहा है, सत्ता को परमात्मा कहा है, होनेपन को परमात्मा कहा है। भाति अर्थात ज्ञान, सत्यम ज्ञानम, ज्ञान सर्वत्र है, ज्ञान नहीं है ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान की व्याप्ति है, सत्ता की अर्थात सत्य की व्याप्ति है, आनंद की व्याप्ति है, इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, चाहे वो सूक्ष्म जगत हो, चाहे स्थूल हो, चाहे कारण रूप हो, वो सभी उस ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। इसलिए भगवान ने भी गीता के अंदर कहा कि मैं सभी में हूं और सभी मेरे में है, मस्तानि सर्वभूतानि, मैं सब में हूं और सब मेरे में ही है, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा सर्वव्यापक परमात्मा को माना है। ये मान्यताएं सब उस व्यापक परमात्मा के ही अंदर आ जाती है। कल मैंने बताया था कि हमारा शरीर में आप बाल को भी पकड़ोगे तब भी आप कहोगे कि मेरे को पकड़ा, अर्थात मैं पकड़ में आ जाता है। पैर में पकड़ो, हाथ में पकड़ो, उंगली पकड़ो, चाहे जो भी पकड़ोगे वो सब तुम ही तुम हो। यही बताने के लिए मत मतांतर यहां इसलिए बता रहे हैं कि इन सभी में एक ही तत्व है, ये मत समझना कि ये अलग अलग है, ईश्वर अलग है और अन्य जो धर्मावलंबी कहते हैं तुम्हारी या तो 33 करोड़ देवता है और किस किस को बुलाओगे, हनुमान जी को बुलाओ, अब बुलाओगे तो राम जी नाराज हो जाएंगे, राम जी को बुलाओगे तो सीता जी नाराज हो जाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए हमारी यहां तो ये कई खुदा है बस, ये आपको भटकाने के लिए है, ये वास्तविकता नहीं है। अरे खुदा जो है वो तो हमारा ही ब्रह्म है, खुदा कोई ब्रह्म से अतिरिक्त तो नहीं है। खुदा का मतलब ही होता खुद, खुद का मतलब आत्मा, जो स्वयं है, स्वयं तत्व को ही उन्होंने खुदा नाम दे दिया है। नाम दिया तो क्या उनकी बपौती बन गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही तत्व है, परंतु समझाने के लिए, क्योंकि अज्ञानियों के अंदर मान्यता को लेकर के कलह निर्माण होता है, झगड़े निर्माण होते हैं, है ना? तो ये झगड़े न हो इसलिए यहां प्रकरण ग्रंथ के अंदर ये पंचदशी जो है वो प्रकरण ग्रंथ है। ये साधन है, सब मत जो होता है वो साध्य नहीं होता है, मत साधन होता है, ध्यान रखो। कोई भी मत हो, मत केवल साध्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र होता है, चाहे आप किसी को भी मान लो, कोई अर्ज नहीं है, परंतु उसी को ही साध्य मानना ये गलत है। क्या? उसी को ही साध्य मानना, रूप को मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रूप ही साध्य है ये कहना, ये मानना गलत है। इसलिए इन झूठी मान्यताओं को हटाने के लिए यहां ये मत बताए जाते हैं, ताकि उतने में ही वो परिच्छिन्न न रहे। रूपवान ही परमात्मा मानेंगे तो गुणों का निषेध हो गया, धर्म का निषेध हो गया, स्वरूप का निषेध हो जाएगा, तो वो रूप तो कहीं अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसी में उसका दुराग्रह होगा। तो ये दुराग्रह न हो, ये भी है परंतु यही है, ऐसा कहना गलत। ये बताने के लिए ही यहां मत मतांतरों का उल्लेख किया जा रहा है। तो कल, क्योंकि हर व्यक्ति जिसको मानता है और जिसको नहीं मानता उसमें कुछ न कुछ दोष देखता है। क्या? जिस धर्म को भी आप मानते हो तो उस धर्म को आप श्रेष्ठ ही बताओगे और अन्य धर्म के अंदर कोई दोष निकालोगे, है ना? ये स्वभाव होता है जीवों का, क्योंकि जीवों के अंदर दोनों भी वस्तु होती है, सत्य भी होता है और असत्य भी होता है। परंतु जब असत्य में दुराग्रह होता है तो सत्य में दोष नजर में आने लगते हैं, क्या सत्य में दोष देखने लगता है। इसलिए बच्चे को माता पिता कहते, बेटा मैं तुम्हारे कल्याण के लिए बता रही हूं, कहा कि रंध मेरे को नहीं समझ में आता मेरा कल्याण किस में है, तो हा? वो नहीं मानता है, क्योंकि उसको माता पिता की बातों में दोष दिखाई देता है, अपने करने में दोष नहीं दिखाई देता है, परंतु उसको दिखाई वहां दिखता है जो सत्य है। इसी प्रकार से यहां भी ये मतावलंबी उस सत्य में दोष देखने लगते हैं, वास्तविक नहीं है। मैंने इसलिए पहले बता दिया कि ये सब आरोपित धर्म है और आरोपित वस्तु जो होती है वो सत्य नहीं होती है, परंतु अज्ञानी इसको ही सत्य मान लेता है, इसलिए दुराग्रही बन जाता है। तो उनको हटाना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए। उसके लिए यहां ये बताया जा रहा है कि जो हिरण्यगर्भोपासक है, अर्थात हिरण्यगर्भ को ही जो ईश्वर मानते हैं। हिरण्यगर्भ क्या है? हिरण्यगर्भ जो लिंग देह है, समष्टि लिंग देह। हमारे वेदांत शास्त्र में दो प्रकार की सृष्टि बताई है, समष्टि सृष्टि और व्यष्टि सृष्टि। व्यष्टि सृष्टि का मतलब जीव सृष्टि और समष्टि सृष्टि का मतलब ईश्वर सृष्टि, ईश्वर बना हुआ है, और व्यष्टि में जीव बना हुआ है। ये देहमय सृष्टि जो है वो जीव सृष्टि है, और जगतमय सृष्टि जो है वो ईश सृष्टि है। ईश्वर सत्य है, इसलिए ईश सृष्टि भी सत्य कही जाती है, इसलिए विश्वम सत्यम ये श्रुतियों ने कहा है। ये विश्व क्या है? सत्य है, क्योंकि कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य मानना होगा। क्या? कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य मानना पड़ेगा, और कारण ही असत्य है तो उसका कार्य भी। देखो, सत्य से सत्य भी कारण होता है और कभी असत्य भी कारण होता है। तो जीव सृष्टि जो है वो अनित्य है, असत है, क्योंकि जीव स्वयं ही अनित्य है, असत है, क्योंकि जीव की निवृत्ति होती है परंतु ईश्वर की निवृत्ति नहीं होती है, इसलिए ईश्वर को नित्य कहा है। ये ऊपर जो विचार किया गया है, और जो संयुक्त अर्थात समष्टि जो लिंग देह है, लिंग देह का मतलब होता है सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कितने तत्व का बना हुआ है आप जानते हैं ना? 17 तत्व का, या कोई 19 भी मानते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया, पंच प्राण, मन बुद्धि, चित्त अहंकार। चित्त और मन दोनों एक ही है, बुद्धि और अहम दोनों एक ही है, इसलिए कोई 17 तत्व का ही मानते हैं और कोई 20 तत्व का, 19 तत्व का मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य, ये जो 17 तत्व वाला जो है, इसका जो अभिमान करता है कि ये मैं हूं, ऐसा जो कहता है उसी को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है दिव्य जन्म वाला। क्या? हिरण्य का अर्थ आप जानते हैं ना, तेजस, तेजस धातु है, तेजस तेजोमय हिरणमय पात्रेण, इसमें उपनिषदों में भी आता है, ईशावास्य उपनिषद के अंदर ये मंत्र आ जाता है कि ये हिरण्य गर्भ जो है वो दिव्य स्वरूप वाला है, दिव्य स्वरूप वाला है। दिव्य स्वरूप वाला होने के कारण ही ये ज्ञानवान है। क्या है दिव्य? क्या है दिव्य? ज्ञान को ही दिव्य कहा गया है, ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी दिव्य नहीं है, सब मलिन है, अदिव्य है, अंधकारमय है। केवल एक ज्ञान ही दिव्य माना जाता है, इसलिए कल मैंने बताया था जन्म कर्मच में दिव्यम। ईश्वर का जो होनापन है, क्या ईश्वर जो सत्ता भाव को आता है, ये सत्ता दिव्य है, अर्थात ज्ञान स्वरूप सत्ता है, ये कोई अज्ञान स्वरूप सत्ता नहीं है। तो जो सत्तावान मतलब होनापन जिसके अंदर आ गया है इस लिंग देह के कारण, उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो ऐसे हिरण्यगर्भ उपासक जो होते हैं ये कहते हैं कि ईश्वर के अंदर यदि ज्ञान, नित्य ज्ञान कहेंगे, नित्य प्रयत्न कहेंगे, नित्य इच्छा कहेंगे, तो सृष्टि निर्माण हमेशा होती रहेगी। फिर क्या हो जाएगा? हमेशा ही सृष्टि निर्माण होती रहेगी। तो कहा कि ऐसा तो कहीं हमेशा सृष्टि दिखाई नहीं देती है, इसलिए ये दोष मानते हैं। क्या? इसलिए हिरण्यगर्भ को ही ईश्वर मानना चाहिए। पौराणिक भाषा में इसको हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा जी भी कहा है। क्या? ब्रह्म का ही अंश होने के कारण ब्रह्मा, ब्रह्मस्यापत्यम ब्रह्मा, ऐसा व्याकरणकार ने भी उत्पत्ति की है। तो इसको ब्रह्मा कहा है, इसलिए तो ये त्रिदेव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ये जो ब्रह्म की तीन शक्तियां हैं, उन तीन शक्तियों के ही नाम हैं। कारण शरीर का अभिमान करने वाला वह ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, सूक्ष्म शरीर का अभिमान करने वाला वह ब्रह्म हिरण्यगर्भ कहलाता है, और स्थूल देह का अभिमान करने वाला वह ब्रह्म विराट कहलाता है। तो विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। तो इस प्रकार से पुराणकार ये अलग अलग बातें बताते हैं। यहां कहने का तात्पर्य है कि हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानना चाहिए, ऐसे कुछ मतावलंबी अर्थात जो अष्टांग योगी है, समाधि में जो रहने वाले योगी है, क्योंकि समाधि उनका लास्ट सिद्धांत है, समाधि को ही मोक्ष मानते हैं, अर्थात वही जाकर के उसको हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होती है, अर्थात दिव्यता आती है, वह ईश्वरमय बन जाता है, इसलिए उसी को ही मोक्ष मान लेते हैं, उनकी अपनी मान्यता है। देखो, साधक की साधना उसके अधिकार के अनुसार होती है, उसका अधिकार जहां तक है वहां जाता है, और उसी को ही वो सत्य मान करके वहीं स्थिर हो जाता है। गलत नहीं है। क्या? गलत नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि ही जब सृष्टि का अंत होता है तो ब्रह्मा जी के साथ साथ वो जीव भी क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से बताकर कहा कि ये कहा बताया, इसके लिए क्या प्रमाण है कि हिरण्यगर्भ ईश्वर है, इसके लिए क्या प्रमाण है? तो उसको ये प्रमाण, श्रुति प्रमाण यहां बता रहे हैं कि उद्गीत ब्राह्मणे तस्य महात्म्यम अति विस्तृतम लिंग सत्वेपि जीवत्वम नास्य कर्माद्य भावतः। देखो वेदांत शास्त्र में हिरण्यगर्भ को जीव कहा है, अर्थात ब्रह्मा जीव कोटि में आते हैं, परंतु कौन सा जीव? ये है जो सामान्य जीव है, उन सामान्य जीव कोटि भी नहीं है। जो कर्म से बने हुए जो जीव है ये सब सामान्य है, अज्ञानमय है, और ये ज्ञान से ही उत्पन्न हुए है, इसलिए ये दिव्य है, दिव्य है इसलिए ये देव है, इनको देव कहा गया है। तो इस बात को उद्गीत ब्राह्मण अर्थात सामवेद है, उस सामवेद के अंदर उद्गीत ब्राह्मण एक प्रकरण आ जाता है। उद्गीत का मतलब क्या होता है? मतलब उच्च स्वर से जो प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर, उच्च स्वर से जो गायन किया जाता है उसको उद्गीत कहा जाता है। किसका गान? तो ब्रह्म का गान, इसलिए ब्राह्मण। ब्रह्म का गान करते हैं उच्च स्वर में, इसलिए उद्गीत ब्राह्मण उस प्रकरण को कहा जाता है, वेदों का ही एक अंग है। तो कहा है कि उस उद्गीत ब्राह्मण के अंदर इस हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर का विस्तार पूर्वक वर्णन है। क्या? क्योंकि ये उद्गीत ब्राह्मण वाले जो है, ये मत है। क्या? ये भी एक मत ही है। तो ये हिरण्यगर्भ को ही ईश्वर मानते हैं, तो वहां हिरण्यगर्भ का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसलिए तो यज्ञादि जो होते हैं, यज्ञ कर्म होता है कि नहीं, साम यज्ञ होता है, साम यज्ञ में ये उद्गीत गीत गाए जाते उच्च स्वर से, हाउ जोर जोर से। बिल्कुल कभी आपने सामवेदी ब्राह्मणों से यज्ञ करते हुए देखा होगा तो आपने सुना होगा। बहुत साल पहले विलेपार्ले में एक बार हुआ था, हुआ है, बहुत अच्छा। तो उद्गीत गीत गाए जाते जोर से, तो ये हिरण्यगर्भ के उपासक होते हैं। तो वहां हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अर्थात हर यज्ञ में ब्रह्मा की सबसे पहली प्रतिष्ठा है। ब्रह्मा स्थापित किया जाता है क्या? नहीं है, एक होता है और दूसरा ब्रह्मा होता है। जो पंडित लोग होते हैं उस पंडितों में ही किसी को ब्रह्मा माना जाता है, यज्ञ का अधिष्ठाता। ब्रह्मा का मतलब क्या? यज्ञ का जो अधिष्ठाता है, क्योंकि वो ब्रह्म कर्म है, इसलिए यज्ञ जो है वो ब्रह्म कर्म है, वो लोक कर्म नहीं है, वैदिक कर्म है, इसलिए वो ब्रह्म कर्म है। ब्रह्म कर्म होने के कारण उसमें ब्रह्मा की प्रतिष्ठा होती है। तो ब्रह्मा कौन है? तो यही हिरण्यगर्भ। तो इसलिए कहा है कि उस उद्गीत ब्राह्मण के अंतर्गत ये ब्रह्मा जी की अर्थात हिरण्यगर्भ की अति विस्तार पूर्वक वर्णन वहां आया हुआ है। नहीं, वो भी ब्रह्म यज्ञ ही है ना, वो भी ब्रह्म यज्ञ ही है। ये केवल सामवेद का एक अंग है उद्गीत ब्राह्मण। तो सामवेद से जो यज्ञ किया जाता है वो हिरण्यगर्भ रूप, उसका अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ कहा जाता है। वैसा तो जो भी यज्ञ है, समझे ना, उस सभी यज्ञों के अधिष्ठाता जो है वो ब्रह्मा जी ही माने जाते हैं। इसलिए ऋग्वेदीय ब्राह्मण भी यज्ञ करते हैं, यजुर्वेदीय ब्राह्मण भी यज्ञ करते हैं, सामवेदीय ब्राह्मण भी यज्ञ करते हैं और अथर्वेदीय ब्राह्मण भी यज्ञ करते हैं। नहीं, ये तो ये सामान्य हवन होते हैं। ये जो जैसा आप भागवत करते हैं और भागवत के लास्ट में जो ये करते हैं वो हवन होता है। हवन में और यज्ञ में अंतर होता है। हवन एक सामान्य प्रक्रिया है, वहां सभी देवताओं को आह्वान किया जाता है, सभी देवताओं की स्थापना की जाती है, सभी देवताओं को आहुतियां दी जाती है, क्योंकि देवान भाविता देन ते देवा भाव्यंत परस्परम भाव्यंत श्रेय परम वापसत। अर्थात हमें इस संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना होती है, इन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उन देवताओं की उपासना है, उन देवताओं का गान है। तो ये संसार भौतिकता को लेकर के ये किया जाता है और वो यज्ञ जो होते हैं वो विशेषता को लेकर के किया जाता है, किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए। कोई ज्ञान के लिए भी कर सकते हैं, कोई अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए अर्थात भक्ति के लिए भी कर सकते हैं, और कोई इस सांसारिक कोई एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। वो बड़े जैसा अश्वमेध यज्ञ है, संपूर्ण जगत में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ है, विश्वजीत याग है, ये याग जो होते हैं ये बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। ये आजकल तो ये नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये यज्ञ करने वाले जो पंडित है अभी कोई नहीं है प्राचीन, तो इसलिए ऋषि मुनि लोग जो करते थे वो यज्ञ रहते थे। और अभी के जो होता है ये हवन होते हैं। नित्यम अग्निहोत्रम जुहुयात ये कहा है, तो ये नित्य अग्निहोत्र कहा जाता है इनको। क्या? नित्य अग्निहोत्र कहा जाता है। ये यज्ञ में इनकी गिनती नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये महात्म्य उद्गीद ब्राह्मण के अंदर हिरण्यगर्भ की महत्ता बताई गई है। लिंग सत्वेपि जीवत्वम, वो लिंग सत्व वाला होने के कारण अर्थात लिंग देह वाला होने के कारण उसके अंदर क्या है? जीवत्व है। वेदांत में एक जीववाद आता है और अनेक जीववाद आता है, मतलब मत है। तो एक जीववाद में ये जो ब्रह्मा जी है अर्थात हिरण्यगर्भ है, ये सबसे प्रथम जीव है। क्या? देहधारी, क्योंकि यही से देह को धारण किया जाता है। धारण किया जाता है का मतलब उसका अभिमान निर्माण होता है। धारण करने का मतलब क्या? उसका अभिमान उसके अंदर आ जाता है। है आत्मा ही, परंतु देखो कारण शरीर को धारण करने वाला जो ईश्वर है उसके अंदर अभिमान नहीं। सुषुप्त अवस्था में आप होते हो, करें गाढ़ निद्रा में, तो उस समय क्या आपको अपना कोई अभिमान होता है? आत्मा है कि नहीं? वहां आत्मा है, परंतु उस आत्मा में कोई अभिमान नहीं है। मैं सो रहा हूं ये भी नहीं, मैं जाग रहा हूं ये भी नहीं, मैं कुछ देख रहा हूं ये भी नहीं, कुछ भी नहीं है, समझ ना? केवल अपने सत्ता के रूप में, अपने अस्तित्व के रूप में ही वहां है। परंतु जब स्वप्नावस्था में आती है तो स्वप्नावस्था में आप अपने को ही अनेक रूप में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप अपने को ही अनेक रूप में देखते हैं और सब में अपना ही अभिमान करते हैं। क्या? चाहे वो दृश्य रूप से हो, चाहे अव्यक्त रूप से अदृश्य रूप से हो, वो सब में स्वप्निक सृष्टि में सब में आप है और सब आप में ही है, सब आप ही। तो यहां अभिमान निर्माण होता है। क्या होता है? अभिमान। अभिमान का अर्थ आप लोगों को बताया मैंने कई बार। अभिमान का मतलब क्या होता है? अभि का अर्थ होता है चारों ओर और मान का अर्थ होता है नाप। चारों ओर से आप क्या हो गए? नप गए, मतलब एक सीमा में आ गए, परिच्छिन्नता में आ गए। समझ? वो परिच्छिन्नता में आए हैं इसलिए जीवत्व आया है। क्या? परिच्छिन्न नहीं है परंतु आप परिच्छिन्न हो गए। कहते कि मेरा घर, मेरा घर बन गया तो घर आपके अंदर आया कि नहीं है? आया। तो आप घर वाले बन गए? कहते बन गए, घर वाले बन गए ना। तो बाहर वाले छूट गए कि नहीं छूट गए? बाहर वाले से आप अलग हो गए कि नहीं है? धन वाले बन गए, प्रतिष्ठा वाले बन गए, राम नाम वाले बन गए, रूप वाले बन गए, गुण वाले बन गए, धर्म वाले, जाति वाले, वर्ण वाले, देश वाले, काल वाले, क्या क्या बनते गए। ये सब का अभिमान उसके अंदर निर्माण होता है। ये अभिमान निर्माण हो गया इसलिए ये परिच्छिन्न बन गया, परिच्छिन्न बन गया इसलिए उसके अंदर जीवत्व माना गया। जीव नहीं है, है ये कई वही है परंतु इस परिच्छिन्नता को लेकर के उसके अंदर जीवत्व भाव आ गया है। जैसा धनी भाव आ गया है ना, या शेठ भाव आ गया, या नेता भाव आ गया, ये भाव है कि वास्तविकता है? भाव है। उसको उपाधि को स्वीकार किया इसलिए उसके अंदर एक दूसरा भाव निर्माण हुआ। पत्नी भाव आ गया, पति भाव आ गया, ये भाव ही है कि वास्तविकता है? भाव है। तो ऐसा ही जीवत्व एक भाव उसके अंदर आया है। इसलिए कहा कि लिंग सत्वेपि जीवत्वम। लिंग सत्व अर्थात सूक्ष्म शरीर वाला होने के कारण उसके अंदर जीवत्व आ गया। परंतु न अस्य कर्मादि अभावत हो, परंतु इसमें कर्म का अविद्या काम कर्म इनके साथ संबंध नहीं है। हाँ, क्या? उसके अंदर अज्ञानता नहीं है, अविद्या नहीं है। मैं अज्ञानी हूं ऐसा नहीं कह सकता है। क्या? अज्ञानता का अभिमान नहीं है, कर्म का अभिमान नहीं है, काम का अभिमान भी नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अविद्या काम कर्म ये तीनों का अभाव होने के कारण जीवत्व तो है परंतु अविद्यामय जीवत्व नहीं है, या काममय जीवत्व नहीं है, या कर्ममय जीवत्व नहीं है। वो जीवत्व नहीं, ये जो सामान्य जीव, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि ये तीन नहीं होते हैं। अविद्या नहीं है इसका मतलब क्या? ज्ञान है, काम है कि नहीं है? काम नहीं है इसका मतलब क्या है? प्रेम है। काम नहीं होगा तो क्या होगा? काम नहीं होगा तो प्रेम होता है, समझ लीजिए। और कर्म नहीं होगा तो, कर्म नहीं होगा तो चेतनत्व होगा, क्योंकि कर्म जड़ है, समझ लेना। चेतन का विरोधी जो प्रतिपक्ष जो है या प्रतियोगी जो है वो कौन है? जड़ता। तो उसके अंदर चेतनता है। हाँ, तो इसलिए उसको जीव कोटि जीवत्व होने पर भी वो कैसा जीव है? दिव्य जीव हो गया क्या? नहीं, वो दिव्य जीव होने के कारण वो देव कहलाता है। क्या कहलाता है? देव कहलाता है। इसलिए वही क्या है? ईश्वर है, क्योंकि वो इन सामान्य जीवों के जैसे नहीं है, इसलिए वो दिव्य है। दिव्य होने के कारण वो ईश्वर माना जाता है। स्वरूप ज्ञान की बात छोड़ दे, जो बता रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुन ले। स्वरूप ज्ञान की बात नहीं है यहां। जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अपना अपना, समझ लेना, मतलब वो कभी भी अपने आत्मज्ञान से विचलित नहीं। आत्मज्ञान उसको है, समझ लेना, अविद्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? आत्मज्ञान है, परंतु ब्रह्म ज्ञान नहीं है, समझ रहे ना? इसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है। हाँ, अभेद ज्ञान नहीं है। हाँ, आत्मज्ञान तो है। क्या अलक्ष्य नहीं भाई? ऐसा है ना, जीव ब्रह्म की एकता का बोध जो बताया है वेदांत शास्त्र में कि आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो महावाक्य है, ये बोध उसको नहीं है। हाँ, आत्मा का बोध है, साक्षी के रूप से है, कर्माध्यक्ष है वो, धर्माध्यक्ष है, कामाध्यक्ष है, अविद्याध्यक्ष है, अविद्या को भी जान रहा है। क्या? इसलिए तो कभी आप क्या कहते हो कि हां मैं जानता हूं, कहा कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, कहते हो कि नहीं? तो जो बुद्धिस्त ज्ञान है, उस बुद्धिस्त ज्ञान के भी आप साक्षी है, समझ लेना, और बुद्धिस्त अज्ञान के भी आप साक्षी हैं। तो साक्षी दोनों से अलग हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, तो इस रूप से उसको ज्ञान, साक्षी रूप से ज्ञान है, कुटस्थ रूप से ज्ञान है, आत्मा रूप से ज्ञान है, परंतु ब्रह्म रूप से नहीं है। कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं है, समझ ले। इसलिए मुक्त कोटि भी नहीं है ब्रह्मा जी को भी, इसलिए तो साधना करना पड़ती है ना, ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ता है उनको भी, समझ ले। आत्मज्ञान है, परंतु अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसलिए इस हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानना चाहिए। इस प्रकार से ये कुछ मतावलंबी, हिरण्यगर्भ मतावलंबियों की मान्यता है। अब उस पर जो विराट को मानने वाले हैं, वो उस पर ये कहते हैं कि स्थूल देह बिना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते, वैराजो देह ईशोतः सर्वतो मस्तकादिमान। तस्थूल देहम बिना लिंग देह न क्वापि दृश्यते। देखो, सूक्ष्म देह को जानने के लिए हो या देखने के लिए हो, स्थूल देह की आवश्यकता होगी। स्थूल देह के बिना सूक्ष्म देह कहीं भी देखने में नहीं आता है। या सूक्ष्म देह होगा वा स्थूल देह होगा, होगा ही होगा। या स्थूल देह होगा तो ही सूक्ष्म देह वहां आपको ज्ञात होगा। क्या? सूक्ष्म शरीर का ज्ञान कब होगा? आपका ये हड्डी मांस मज्जा का जो देह है, स्थूल देह, जो अन्नमय कोष है, इस अन्नमय कोष होगा तभी उसके अंदर प्राणमय कोष का बोध होगा, या मनोमय कोष का बोध होगा, या विज्ञानमय कोष का बोध होगा। ये सूक्ष्म शरीर है, समझ लेना। तो कह रहे हैं कि बिना स्थूल देह का लिंग देह का बोध नहीं होता है, कहीं देखने में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है? स्थूल देह विशेष हो गया कि नहीं है? सूक्ष्म देह को या लिंग देह को जानना है या देखना है तो स्थूल देह को पहले लेना पड़ेगा, नहीं तो सूक्ष्म शरीर का बोध आपको नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे कि वैराजो देह ईश ईशोतः सर्वतो मस्तकादिमान, सर्वतो मस्तकादिमान वैराज देह ईश अतः, अतः का मतलब इसलिए, क्योंकि स्थूल देह के बिना सूक्ष्म शरीर का ज्ञान नहीं हो सकता है, बोध नहीं हो सकता है। तो स्थूल देह वो ईश्वर कैसा है, तो सर्व मस्तकादिमान अर्थात सर्वतः अर्थात सब जगह उसका सिर है, मस्तक है। क्या ये सब जो है चाहे उच्चर हो चाहे अचर हो, ये सब मस्तक वाला जो है वो विराट, वैराज का मतलब विराट, इसलिए जो विराट है उस विराट को ही ईश्वर मानना चाहिए। ऐसी स्थूल देह को मानने वाले जो विराट उपासक है, उस विराट उपासकों की ये मान्यता है। कहा कि उस विराट भगवान को ही मानना चाहिए, उसके लिए उदाहरण श्रुति प्रमाण दे दिया है कि सहस्त्र शीर्षा शास्त्र शीर्षितेवं च विश्वतच्चक्षुरुत्यपि श्रुति मिथ्याहु अनीशम विश्वरूपस्य चिंतकः। जो विश्व का चिंतन करने वाले जो है वो कहते हैं कि उसके हजारों सिर है, हजारों चक्षु है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात है ना, तो ये स्थिति प्रमाण है। इसलिए विराट ही ईश्वर है, क्योंकि वही बलवान है, उसके बिना इसका बोध नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो विराट को ही ईश्वर मानना चाहिए। इस प्रकार से जो विश्व चिंतक है ये विश्व चिंतक मानते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।